Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś artysta, którego niezwykle cenię i którego sylwetkę planowałem Państwu przypomnieć już od jakiegoś czasu. Nie tylko dlatego, że w marcu minęło 10 lat od jego śmierci, ale przede wszystkim dlatego, że był to artysta wyjątkowy, bardzo wrażliwy, o niezwykłej wręcz wrażliwości, ale życie nie ułożyło mu się tak, jakby sobie tego życzył. Mark Linkous, bo o nim mowa, urodził się 9 września 1962 roku w Arlington w stanie Virginia. Później przeprowadzał się a to do Nowego Jorku, a to do Los Angeles, wracał do Virginii, ale najważniejsze w jego drodze artystycznej, przynajmniej tej początkowej, jest to, że w roku 1995 powołał do istnienia zespół Sparkle Horse, którego był jedynym stałym członkiem przez cały czas jego istnienia. Zanim powiem o tym, co się wydarzyło później, wróćmy do pierwszej płyty długogrającej Marka Linkusa i Sparkle Horse, mianowicie Viva Dixie Submarine Transmission Plot. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Someday I Will Treat You Good, jeden z najwcześniejszych utworów, które Mark stworzył, a nad całością płyty unosi się duch Toma Waitsa, dlatego że Mark mówił niejednokrotnie w wywiadach, że po pierwsze bardzo Waitsa ceni, a poza tym, że gdyby nie ten okres w twórczości Toma Waitsa, gdzie było Swordfish Trombones i Rain Dogs, nie byłoby płyty Viva Dixie Submarine Transmission Plot. Kolejne dwa fragmenty, nieco inne w charakterze, ale myślę, że tym bardziej interesujące. Pierwszy nosi tytuł Homecoming Queen. Thank you. Saturday i Homecoming Queen. Oba utwory z debiutanckiego albumu Sparkle Horse Viva Dixie Submarine Transmission Plot. Płyta ukazała się w sierpniu 1995 roku. Niestety nie zyskała szczególnie przychylnych ocen za oceanem, czyli w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie tworzył w głównej mierze Mark Lenkus. Natomiast o dziwo przebiła się ta płyta na liście przebojów albumowych w Wielkiej Brytanii. Zyskał też w pozostałych krajach europejskich zagorzałych zwolenników. Z Markiem było trochę tak, że płyty jego sprzedawały się w mocno umiarkowanych nakładach, natomiast był kochany przez tych, którzy go poznali i stylistyka jego piosenek mu im odpowiadała, no, że wspomnę o takich artystach, jak chociażby Patti Smith była fanką. Nadal jest oczywiście. To o Tommy Waitsie już wspominałem. Wayne Coyne z grupy The Flaming Lips. Colin Greenwood z Radiohead przede wszystkim, ale właściwie cały zespół Radiohead. Steve Albini. Black Francis. Można by wymieniać, może nie w nieskończoność, ale przez dłuższy czas nazwiska, które świadczą o tym, że Mark był artystą wyjątkowym i mam nadzieję też, że te utwory, które dla Państwa dzisiaj przygotowałem, przekonają Państwa właśnie o tym, o jego wyjątkowości. Byliśmy przed chwilą na płycie debiutanckiej z roku 1995 roku. Posłuchajmy teraz fragmentu, który pojawił się na jednej ze stron B singla. To będzie utwór zatytułowany Londyn, a muzykę napisał Mark do wiersza wybitnego brytyjskiego poety, zresztą też nie tylko poety, ale przede wszystkim tutaj nas interesuje poezja, czyli Williama Blake'a. I wandered through each chartered street, near where the chartered Thames does flow, and marking every face I meet, marks of weakness, marks of woe. Wiersz Williama Blake'a, muzyka Sparkle Horse, czyli Mark Linkus. Dodam jeszcze, że w chórkach pomagał mu i również na trąbce przygrywał Paul Watson. W roku 1998, również latem, podobnie jak w przypadku debiutu, ukazała się epka, właściwie singiel zapowiadający drugą płytę długogrającą. No i posłuchajmy teraz dwóch piosenek otwierających tę małą płytkę. To jest w ogóle szczególne wydawnictwo, ale więcej o tym powiem za mniej więcej 8 minut. Pain Birds, a wcześniej Maria's Little Elbows. Bardzo ciekawa, mała płyta. Dodam jeszcze, że na tym wydawnictwie pojawiła się Sofia Michalicianos. Podejrzewam, że większości z Państwu wiele to nazwisko nie mówi, ale to jest artystka, która występowała i nadal występuje pod pseudonimem Sol Sepi. Rzadko, co prawda, obecnie nagrywa, ale ma na swoim koncie trochę naprawdę pięknej muzyki, najogólniej rzecz ujmując. Na albumie Maria's Little Elbows pojawiła się jako wokalistka grająca też na wiolonczeli. Maria's Little Elbows, powtarzam ten tytuł po raz kolejny, dlatego że na tej płycie znalazł się też bardzo szczególny utwór. Nie będę zapowiadał tytułu. Część z Państwa być może już wie, o co chodzi. Jeden z niewielu utworów, których dzisiejszy bohater, czyli Mark Linkous, nie był autorem. Rzadko sięgał po czyjeś kompozycje, ale jak już to robił, to no, brzmiało to fantastycznie. Posłuchajmy. Wish You Were Here. Chyba państwo poznali oczywiście z repertuaru grupy Pink Floyd, a gościnnie w tej wersji przez telefon sam Thom Yorke z grupy Radiohead. W tym samym 1998 roku, chwilę po singlu Maria's Little Elbows, pojawił się drugi album Sparkle Horse zatytułowany Good Morning Spider. Away, I'll lose the souvenirs I saved. If I had more, more would be laid at your feet. If you give me just a little smile, the dogs on the trail wouldn't drag me back to jail. Jeden z bardziej radiowych, ewentualnie nieradiowych utworów, w zależności oczywiście od sposobu słuchania, czy też po prostu wrażliwości i czułości na tego rodzaju efekty. Chaos of the Galaxy, Happy Man, wcześniej Sunshine. All I wanna be is to be a happy man. To fragment tekstu z tego ostatniego utworu. Życie Marka było naznaczone cierpieniem. I to nie jest przesada. Wyjątkowa wrażliwość, skłonność do autodestrukcji, oczywiście wspomagana alkoholem, lekami. Do tego przeżył też dosyć poważną kontuzję nóg w pewnym momencie swojego życia, wskutek której przez kilka miesięcy jeździł na wózku inwalidzkim i nigdy nie odzyskał pełni władzy w nogach. Tego rodzaju wydarzeń w życiu Marka Linkusa było więcej. Być może, gdyby nie alkohol i dragi, jego życie potoczyłoby się inaczej, ale to jest oczywiście nieweryfikowalne. Byliśmy jeszcze, jesteśmy przez chwilę na płycie Good Morning Spider. Jeszcze jeden dosyć energetyczny utwór, jak Państwo pewnie zauważyli. Niektóre utwory są niezwykle nastrojowe, klimatyczne, ale zdarzają się też energetyczne, najogólniej rzecz biorąc, rock'n'rollowe fragmenty. Sick of Goodbyes. Sick of Goodbyes, fragment albumu Good Morning Spider, wydany również na singlu. Na kolejną płytę długogrającą Marka Linkusa trzeba było czekać do roku 2001, kiedy to ukazał się album It's a Wonderful Life. Sporo różnego rodzaju współpracowników przy produkcji tego albumu, między innymi John Parrish i Dave Friedman i też bardzo różne wokalistki. Za chwilę będziemy mogli usłyszeć dwie z nich gościnnie. Nina Persson od razu powiem i PJ Harvey. Trzy początkowe fragmenty albumu It's a Wonderful Life przed Państwem. Thank you.

It's a Wonderful Life, Gold Day i Piano Fire. Trzy utwory z albumu It's a Wonderful Life. Mark Linkus i Sparkle Horse. Bez wątpienia wrócimy jeszcze do nagrań tego artysty. Może nie za tydzień, ale na pewno wkrótce. Grzegorz Hoffmann, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.